puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. W środę, 2 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za kilka tygodni ma się zakończyć budowa przeprawy na Wiśle. Do rzeki od soboty trafiają nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy. Bruksela wzywa Rosję do przejrzystego dochodzenia w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. W cieniu pandemii w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. W ciągu maksymalnie 5 tygodni ma powstać tymczasowa instalacja na moście pontonowym na Wiśle. Od soboty w związku z awarią w oczyszczalni ścieków nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do rzeki. Plan naprawy, w którym będzie uczestniczyło wojsko, przedstawił wiceprezydent stolicy Robert Suszyński. Mamy przyjęty harmonogram, jeśli chodzi o przesył przez most pontonowy. Zakładamy ostrożnie terminy. W zeszłym roku cała sprawa zajęła niespełna 3 tygodnie. My tutaj chcemy, aby udało się uruchomić cały przesył nie dłużej niż w ciągu 4 tygodni. I mam nadzieję, że taki efekt uda się osiągnąć. Sprawę kolejnej awarii w warszawskiej oczyszczalni bada prokuratura. Zawiadomienie skierował minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Bruksela wezwała Rosję do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego środkiem o nazwie Nowiczok. Oświadczenie w tej sprawie opublikował szef unijnej dyplomacji po konsultacjach z europejskimi stolicami. Josep Borrell napisał, że Unia Europejska potępiła zatrucie lidera rosyjskiej opozycji. Dodał, że analiza toksykologiczna wykazała, że Aleksieja Nawalnego próbowano otruć środkiem chemicznym z grupy Nowiczok, opracowanym przez Związek Radziecki, a później przez Rosję. Użycie broni chemicznej jest całkowicie niedopuszczalne i jest złamaniem prawa międzynarodowego, czytamy w oświadczeniu szefa unijnej dyplomacji. Wzywając Rosję do przeprowadzenia przejrzystego dochodzenia, Josep Borrell napisał też, że ta sprawa nie może pozostać nierozwiązana. Osoby odpowiedzialne powinny stanąć przed sądem, dodał. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz jeszcze jeden głos w tej sprawie. Rosyjskie media niezależne, komentując próbę otrucia Aleksieja Nawalnego, piszą, że to odrodzenie w Rosji terroru politycznego. Niezależna publicystka Julia Latinina napisała w Nowej Gazecie, że próba zamordowania lidera opozycji to sygnał świadczący o tym, że polityczne zabójstwa i przemoc są akceptowane. Wraz ze spadkiem notowań władzy będzie rosła liczba oponentów reżimu, którzy zostaną zamordowani lub pobici, podkreśliła rosyjska dziennikarka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się w Katowicach. Jak zaznaczył w trakcie otwarcia inicjator kongresu Wojciech Kuśpik, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, wydarzenie wciąż jest szerokim forum wymiany wiedzy o gospodarce. Kongresowe spotkanie tu i teraz to ważny etap tej drogi. To ważna, jak się wydaje, dla wszystkich nas namiastka normalności. Duże oczekiwania wobec kongresu ma marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Sytuacja z COVID, myślę, że wiele naszych opinii, zdań zmieniła i myślę, że dzisiaj jest ten czas, żeby zakomunikować, w jakim kierunku idziemy, ustalić kierunki współpracy rządu, samorządu regionalnego, lokalnego, Komisji Europejskiej. W ciągu 3 dni w ramach kongresu odbędzie się ponad 70 sesji i debat tematycznych. Jutro i pojutrze w Płocku może być głośno, a to dlatego, że firma Orlen będzie testowała syreny alarmowe. Syreny alarmowe oraz komunikaty głosowe mogą być słyszalne w pobliżu kompleksu produkcyjnego PKN Orlen przy ulicy Chemików w godzinach od 8 do 15. Mieszkańcy miasta nie powinni się nimi niepokoić. Orlen musi sprawdzić, czy systemy działają poprawnie. Syreny będą włączane m.in. na terenie zakładu produkcyjnego oraz w kompleksie budynków administracyjnych. Jednocześnie spółka informuje, że pierwotnie planowane do 11 września wyłączenie komina znajdującego się na instalacji Klausa i jego przegląd techniczny zostało przełożone na inny termin. Mówiła Agnieszka Milewska, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Grozdowski. Tenis na początek i znakomite informacje z Nowego Jorku. Magda Linet grała w drugiej rundzie US Open z reprezentantką Czarnogóry Danką Kowinić. I to był mecz dreszczowiec. W pierwszym secie było 6-1 dla Polki. W drugim, w tiebreaku, Magda przegrała 6-7. I w secie decydującym, również w tiebreaku, wygrała 7-6. To największy w karierze sukces Polki w Nowym Jorku, gdzie nigdy nie awansowała do trzeciej rundy. Trwa właśnie mecz Huberta Hurkacza, który też walczy o trzecią rundę. Jego rywalem jest Hiszpan Fokina. Mamy nieoczekiwaną zmianę lidera w Tour de France. Piąty etap wygrał po finiszu z peletonu Belg Wout van Aert z ekipy Jumbo-Visma, ale Francuz Julien Alaphilippe został ukarany dodaniem do wyniku 20 sekund za korzystanie z bufetu w niedozwolonej strefie. W związku z tym Francuz stracił żółtą koszulkę lidera, a został nim Brytyjczyk Adam Yates. Obrońca Lecha Poznań Robert Gumny podpisał 5-letni kontrakt z 15 drużyną poprzedniego sezonu Bundesligi FC Augsburg, więc w Augsburgu będzie już dwóch Polaków, bo gra tam przecież Rafał Gikiewicz. Kontraktu z Bayernem nie podpisał natomiast Brazylijczyk Felipe Coutinho. Niemcy musieliby za niego zapłacić Barcelonie aż 120 milionów euro, więc się nie zdecydowali i Brazylijczyk wraca do Barsy. Nie obędzie się bez informacji z frontu walki z koronawirusem. Sezon zasadniczy Pucharu Europy Koszykarek i Koszykarzy 2020-2021 zostały przełożone z jesieni na początek stycznia z powodu trwającej pandemii. Tak zadecydował zarząd FIBE Europe. Obronili się natomiast kolarze. Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym, które miały się odbyć w Szwajcarii, zostały przeniesione do Włoch, do Imoli i odbędą się pod koniec września. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Jutro w całej Polsce chmury, a deszcz spadnie przede wszystkim na północy i zachodzie. W zachodniopomorskim możliwe burze. Będzie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 5 do 12 września w Tarnowie. Projekcje konkursowe, prolog, projekcje specjalne, filmy młodego widza, wystawa, koncerty. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury i Miasto Tarnów. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 21, 8 minut i 19 sekund. Klub Trójki. Sygnał Klubu Trójki, który właśnie Państwo słyszą, to odpowiednie tło dźwiękowe, żeby przywitać się z Państwem, co niniejszym czy nie, a nazywam się Monika Małkowska. Wraz ze mną witają Państwa Sylwia Hej, która wydaje nasz program, i realizująca go Zofia Kruszewska. Proszę Państwa, 7 miesięcy temu mniej więcej nad światem zawisła groza w postaci niewidocznej wprawdzie gołym okiem, lecz odczuwalnej prawie na każdym polu, no i dającej śmiertelne skutki. No tak, słusznie Państwo domyślają się, mowa o koronawirusie. Trudno go pominąć w planach na najbliższą, a może i dalszą przyszłość. Trudno też zgodzić się z postawami skrajnymi. bo są tacy, którzy negują istnienie potęgi wirusa, a z drugiej strony są ci, którzy boją się nawet wyjść z domu, już nie mówiąc o tym, żeby korzystać z publicznej komunikacji. No gdzie jest prawda? Już tyle osób wypowiadało się na ten temat, że nie chciałabym być tą kolejną i to na dokładkę niekompetentną. Ale mam dla Państwa kilka dobrych wiadomości, którymi podzieli się z Państwem nasz dzisiejszy gość. Ale zanim go przedstawię, wprowadzę Państwa w temat motywem muzycznym i to sprzed wielu lat. W 1937 roku Karl Orff skomponował swój najsłynniejszy, a właściwie najsłynniejszy utwór powstały za czasów nazistowskich Niemiec, Carmina Burana. Nastrój grozy, strachu przed losem, przed tym, co niewiadome, rozbrzmiewa już od pierwszych taktów tej kantaty, opartej zresztą na średniowiecznym anonimowym zapisie. A fragmenty otwierające to dzieło, traktujące o fortunie, czyli o losie, weszły nie tylko do klasyki, ale także do utworów rockowych. No i ja dzisiaj klasycznie jednak potraktuję Carmina Burana i proszę posłuchać, jak los rządzi światem. Tak to zabrzmiało. Myślę, że dreszcze przechodziły Państwu po plecach. No ale teraz pora, żeby przedstawić mojego i Państwa gościa, a jest nim Mira Suchodolska, publicystka, sekretarz redakcji Dziennik Gazeta Prawna, a także autorka książki, która wkrótce ukaże się na naszym rynku i myślę, że wzbudzi zainteresowanie. Tytuł tej książki to Wirusolodzy. Dobry wieczór, Pani Miro. Dobry wieczór Pani Moniko, dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że mogę być z Wami. Pani Miro, czy czuła Pani, że ten temat koronawirusa nie został wyczerpany, czy jeszcze trzeba go potraktować od innej strony? Bo przecież no już tyle się opracowań, tyle artykułów, tyle słów przelało na ten temat, a Pani postarała się wyciągnąć jeszcze inny aspekt i wirusów, no i oczywiście tych, którzy nad nimi pracują. To znaczy pokazać, przedstawić tych, którzy pracują nad tym, aby no, prawdopodobnie jakoś nam życie ułatwić. Jak wybuchła ta epidemia, później okazało się, że jest to pandemia i zaczął się lockdown w Polsce, byłam tak samo jak pewnie większość nas trochę wystraszona, ale jednak chyba bardziej zaciekawiona. Co to jest? Co do nas przyszło? Skąd się to bierze? I postanowiłam to zgłębić. Tak się złożyło, że akurat równie zainteresowane tym było wydawnictwo Czerwone i Czarne, które jest wydawcą tej książki. I zaczęłam przyglądać się tematowi. W związku z tym, że jestem laikiem, że nie mam większego pojęcia o wirusach, no teraz już mam, ale na początku nie miałam żadnego, postanowiłam zwrócić się do osób, które tym się zajmują na co dzień, do najlepszych polskich wirusologów. Lista jest długa. Chcę moim wszystkim rozmówcom serdecznie podziękować za czas i cierpliwość, jaką mi poświęcili. To fantastyczna chociażby pani profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, to cudowne dziecko polskiej nauki, profesor Krzysztof Pyrć, profesor Włodzimierz Gut, profesor Andrzej Górski, profesor Anna Goździcka-Józefiak. Nie będę Państwu wymieniała wszystkich tych cudownych ludzi, którzy mieli ochotę ze mną rozmawiać i tłumaczyć mi, jak 5-letniemu dziecku, czym jest wirus, skąd się bierze, ale naprawdę są świetni i to, co mają do powiedzenia, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważne. Ja mam nadzieję, że ta książka troszkę nam doda otuchy, prawda? Bo rozumiem, że również będą jakieś aspekty pozytywne, nie tylko rozpacz, nie tylko to, że jest źle, bo tak jak wczytałam się w treść, co pani, tematy, które pani porusza, to no, troszeczkę to dodało mi no, takiego ognia i wiary w to, że może poradzimy sobie z tą zarazą i to jeszcze dzięki Polakom. Jestem przekonana, że tak. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że wirus nie jest głupi. Mówię to oczywiście w wielkim cudzysłowie. No oczywiście. W interesie wirusa nie jest to, żeby zabił nas wszystkich. W interesie wirusa leży to, aby jak najbardziej efektywnie się namnażał, żeby przekazywał swoje DNA czy RNA dalej w świat. Gdyby nas wszystkich zabił, wytłukł, to oznaczałoby to również jego śmierć. Więc w większości przypadków jest tak, że wirus mutuje w stronę bardziej łagodną. I jak wynika z ostatnich doniesień naukowców, tak się też dzieje z naszym SARS-CoV-2. Staje się coraz mniej zjadliwy. Dlatego, że siedząc sobie taki przyczajony, powodując tylko jakieś łagodne objawy, może prędzej przeskakiwać z człowieka na człowieka i się namnażać. Jeżeli efekty działania wirusa są bardziej dramatyczne, bardziej spektakularne, czyli te objawy są jakieś potężne, tak jak na przykład w przypadku wirusa gorączek krwotocznych, na przykład eboli, to bardzo łatwo wychwycić jest osoby nimi zakażone, odizolować, jego nosiciele szybko umierają i wirus jest razem z nimi zakopywany w ziemi. A to mu się nie opłaca po prostu. To drań dopiero, no. Ale pani wspomina w swojej książce zasługi przedwojenne Polaków i przywołuje pani postać profesora Wacława Szybalskiego, który no, niedługo skończy 100 lat. To prawda. Jest to niesamowita osobowość, wielki uczony. Jest jeszcze jeden niesamowity, niestety już nieżyjący wirusolog, profesor Hilary Koprowski. Jego biografia byłaby świetnym tematem na film, również sensacyjny. To jest pan, który urodził się w takiej zasymilowanej rodzinie żydowskiej i został wielkim uczonym. Jest to osoba, która jako pierwsza na świecie wynalazła szczepionkę na polio, czyli tak zwaną chorobę Heinego-Medina. Heinego-Medina, tak, tak. Tak. Ja wiem, że teraz to już jest historia i osoby młode nie pamiętają tego, natomiast w przeszłości była to choroba, która zbierała potężne, śmiertelne żniwo. Wirus atakował system nerwowy ludzi. Ci, którzy przeżywali, wychodzili z tego bardzo uszkodzeni. Ja pamiętam, że Frida Kahlo, że odśmielę się dodać, Frida Kahlo była jedną z ofiar polio, zanim jeszcze przeżyła ten bardzo dramatyczny wypadek, ale tak. Ja wśród moich znajomych też mam osoby, które w dzieciństwie przeszły polio i rzeczywiście skutki są i nieodwracalne i do końca życia. Ale przepraszam najmocniej, bo tak wcięłam się, chciałam Państwu po prostu powiedzieć, że to nie była taka bajka. I to, że teraz nie mamy, dzieci już nie zapadają na polio, to jest właśnie między innymi efekt prac pana profesora. Tak, pana profesora Koprowskiego, który w 1950 roku wynalazł tę szczepionkę i później podał ją dzieciom w Kongo. I dzięki temu epidemia polio w Kongo została zatrzymana. Zarzucono mu, że ta szczepionka była źle przebadana, że badania kliniczne były nie takie i przez, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, taki międzynarodowy hejt nie dostał Nagrody Nobla. Zresztą ta jego szczepionka też pozwoliła zahamować epidemię polio w Polsce. W 1951 roku chorowało na tę chorobę tysiące dzieci. I dzięki właśnie tej szczepionce udało się sprawić, że w 1963 roku zamiast tysięcy dzieciaków było już tylko 30 nowych przypadków. Więc naprawdę to wielki, wielki polski uczony. Pani Miro, a czy to się jakkolwiek łączy z koronawirusem? Jak wirus polio łączy się z koronawirusem? Czy mają jakieś podobne cechy po prostu? O to mi chodzi. Oczywiście pani nie jest wirusologiem, ale czy ktoś nadmieniał, że jest jakieś podobieństwo w zachowaniach, poza tym, że wirus nie jest zainteresowany w zabijaniu swoich ofiar? Wszystkie wirusy są do siebie w pewien sposób podobne, ale też bardzo różne. Tak w skrócie można powiedzieć, że wirus jest informacją. Wirus nie jest tworem żywym. Możemy go porównać do wirusa komputerowego. Wirus komputerowy, jeżeli wchodzi do komputera, to jest w stanie przeprogramować cały system i narobić nam wielkiego ambarasu. Znikają nam pliki, dzieją się złe rzeczy. I każdy wirus, wnikając do żywego organizmu, również powoduje takie przeprogramowanie. On okłamuje komórki, przeprogramowuje je, namawiając do tego, żeby zamiast te komórki wykonywać swoje normalne funkcje, działały na rzecz wirusa, czyli żeby pracując dla niego robiły wszystko, żeby on mógł się jak najbardziej namnażać. I to jest jak gdyby cecha wspólna wszystkich wirusów. A powiedziałam, że one są różne, bo są takie maluteńkie, których nie sposób zobaczyć nie tylko gołym okiem, ale nawet pod normalnym mikroskopem. Muszą być takie specjalne mikroskopy, gdzie zresztą też się nie widzi samych wirusów, tylko jak gdyby takie promieniowanie, które wytwarzają, jeżeli się je zabarwi. Ale są też takie, które są większe od najmniejszych bakterii. Więc to nie jest tak, że można je porównać jak na przykład psa z kotem. To, co je łączy, to to, że one są informacją, która sprawia, że nasze komórki działają inaczej niż powinny. Zamiast działać na naszą rzecz, działają na rzecz wirusa. Pani Miro, ponieważ to jest strasznie trudny temat, ale pobudzający wyobraźnię, no, pokazywano nam zdjęcia, jak ten koronawirus wygląda. On jest ładny. I ja sobie wyobrażam, że ludzie dawnych epok, no wszak też były zarazy, plagi, o których jeszcze powiemy, ale oni sobie wyobrażali, przedstawiali sobie te wszystkie złe czynniki, no troszkę baśniowo, troszkę bajkowo, jakieś tam gnomy, jakieś złe duchy. I właśnie chciałam zaproponować Państwu fragment muzyczny, który dotyczy tego, to znaczy pokazuje, jak to człowiek dawnych epok wyobrażał sobie zło, nad którym nie jest w stanie zapanować. Posłuchajmy. No, słychać było bardzo dużo zła. To oczywiście był Peer Gynt w grocie Króla Gór. Druga połowa XIX wieku. Edward Grieg napisał Na zamówienie ten utwór i właśnie wyobrażał, przedstawiał te takie dziwne skrzaty, niedobre. Niedobre skrzaty, no, można powiedzieć, koronawirusy. Pani Miro, wracamy do współczesności. Była pani w laboratorium. Ciekawa bardzo jestem, jak to wygląda. Czy, no myślę, że nie jak w grocie Króla Gór, tylko troszkę bardziej nowocześnie. to może zabrzmi zabawnie albo głupio, ale laboratorium, w którym byłam, kojarzyło mi się z kuchnią. Było pełno takich urządzeń, które przypominały albo zamrażarki, albo piecyki. W jednych coś się mroziło, w innych coś się ocieplało. Było oczywiście bardzo nowocześnie, wszystko lśniło chromem, były kafelki, maski, komory laminarne, ale tak, to taka kuchnia, w której naukowcy siedzą przy tych komorach laminarnych i mieszają różne dziwne rzeczy. Karmią wirusy, hodują wirusy, później wsadzają je pod takie super nowoczesne mikroskopy, żeby sprawdzić, jak one się zachowują na przykład na hodowlach komórkowych. Niesamowite wrażenie. Ale tak, to kuchnia. Tylko taka kuchnia współczesnego alchemika. A czy tylko tak się pracuje nad wirusem? Bo oczywiście zapewne są teoretyczne rozważania. Czy raczej na praktyce to polega? Myślę, że przede wszystkim to polega na takich praktycznych badaniach. W ogóle hodowle komórkowe to jest też odrębna bajka. Tworzy się w sposób taki laboratoryjny, sztuczny, hodowlę konkretnych organów, czyli komórek, które mają symulować konkretne organy, na przykład płuca czy wątrobę. Jest to bardzo trudne, ale się udaje. Zalewa się to specjalnymi odżywkami, żeby zarówno tkanki, jak i te wirusy miały co jeść. Wpuszcza się do tych tkanek, które mają udawać na przykład płuco wirusy i za pomocą specjalnego mikroskopu obserwuje się później na ekranie komputera, nie pod okularem, to proszę zapomnieć, to jest przeszłość, to wszystko jest elektroniczne. Co się tam dzieje? Czy te wirusy na przykład wejdą do tej komórki, w jaki sposób, czy przyczepią się do danego receptora. Jeżeli się tam wpuści inny szczep wirusa, to jak się zachowają te, które tam były wcześniej. Bo czasami bywa tak, że jeżeli zakaziliśmy komórki jednym szczepem wirusa, to one później zachowują się jak obrońcy Stalingradu i nie wpuszczają innego szczepu do siebie. A czasami wpuszczają i wtedy mamy taką koinfekcję. Jest to niesamowicie ciekawe. A czy wirusy mają jakieś dobre strony? Bo pani pisała, oczywiście dzięki prowadzonym przez panią wcześniej tym wywiadom, rozmowom, o bakteriofagach. I to są... O, tak, to chyba jedna z moich ulubionych historii, bakteriofagi. Bakteriofagi to są wirusy, które, mówiąc bardzo kolokwialnie, zabijają bakterie. I można je wykorzystywać w służbie człowieka. Dziękujemy wirusom. Tym wirusom, tym bakteriofagom bardzo dziękujemy. Badania nad nimi zaczęły się tak na dobre, tak naprawdę na początku XX wieku, fenomenalnym zresztą skutkiem. Już wtedy leczono za ich pomocą różne niefajne infekcje. O, taki ciekawy przykład. Jest II wojna światowa, Polska, Warszawa, nie ma lekarstw, ludzie chorują. Jest pisarka Maria Dąbrowska. Maria Dąbrowska choruje na nerki. Jej nerki zostają zaatakowane bakterią E. coli i prawie że umiera. Dzięki wspaniałym polskim lekarzom zostaje przeprowadzona na niej terapia właśnie za pomocą bakteriofagów, czyli wirusów, które są, jak to się brzydko mówi, dedykowane akurat do tej bakterii, bo każda bakteria ma swojego wirusa, swojego bakteriofaga, który jest ją w stanie zniszczyć. To nie tak, że są w ogóle bakteriofagi, które jedzą wszystkie bakterie, tylko każda bakteria ma swojego bakteriofaga. I za pomocą transfuzji krwi, które jakby rozrzedzają stężenie tych wirusów w jej organizmie oraz właśnie tych bakteriofagów przeznaczonych specjalnie do pożerania tej bakterii E. coli, Maria Dąbrowska zostaje uzdrowiona, zostaje wyleczona, co zresztą można znaleźć w jej pamiętnikach. Niestety wynalezienie antybiotyków zakończyło tak naprawdę pracę nad bakteriofagami. Czyli że Fleming też trochę zaszkodził, tak? Znaczy nie, nie można tak mówić, dlatego że dzięki antybiotykom uratowano miliony żyć ludzkich. Natomiast odtrąbiono zwycięstwo nad chorobami zakaźnymi. Nawet w pewnym momencie taki w cudzysłowie naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych powiedział, że teraz możemy spalić wszystkie podręczniki do chorób zakaźnych, gdyż choroby zakaźne już nie istnieją, mamy antybiotyki. Natomiast wiemy, że bakterie uodporniły się na antybiotyki. Jest mnóstwo bakterii antybiotykoopornych i mnóstwo ludzi nie reaguje jak gdyby na terapię antybiotykami. Natomiast niestety koncerny farmaceutyczne, które w większości sponsorują badania kliniczne, nie są zainteresowane, żeby zabijać rynek antybiotyków. A chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że mamy w Polsce fantastyczny ośrodek badań nad bakteriofagami we Wrocławiu. Jego szefem jest profesor Andrzej Górski i być może uda się, być może, ja trzymam za to bardzo mocno kciuki, że Polska jako pierwsza przeprowadzi badania kliniczne nad działaniem bakteriofagów. Bo to jest tak, we Wrocławiu prowadzone są terapie eksperymentalne. Ale to nie jest normalna terapia, więc kieruje się na nią tylko tych chorych, wobec których wszystkie inne uznane akademickie metody zawiodły. Natomiast jeżeli uda się przeprowadzić te badania kliniczne, to być może będziemy pierwszym krajem, który zarejestruje te środki oparte na bakteriofagach. I wtedy będziemy mieć nie tylko wielki sukces naukowy, ale także wielki sukces finansowy. No. Finansowy, no i chyba sukces humanitarny, jeśli tak to można określić. Tak. Pani Miro, pani też pisała o transporcie tej zarazy, czyli tych wirusów. Jak się to przewozi, bo to przecież nie widać tego. Jak przebiega transport z miejsca, z laboratorium do laboratorium? No bo wszak różni naukowcy pracują, może niektórzy korzystają, prawdopodobnie tak jest, z odkryć. Oczywiście, że tak. Jeżeli gdzieś pojawia się jakiś nowy wirus, to wszyscy chcieliby go zbadać. Więc tam koledzy naukowcy zwracają się do siebie, proszą, żeby im to przysłać. I proszę sobie wyobrazić, że są specjalne firmy transportowe, które tym się zajmują. Zwykle to jest tak, że między krajem a krajem przewozi się te wirusy samolotami. No bo czym? No przecież nie samochodami. Ale oczywiście te wirusy trzeba zapakować jakoś. I to się pakuje jak taką lalkę matrioszkę. jest próbówka z wirusem, ją się wkłada do kolejnej większej próbówki i jeszcze do większej i jeszcze do większej, potem do woreczka, potem to wszystko wkłada się do pojemnika, który jest zrobiony z takiego specjalnego materiału, który powinien wytrzymać, tak jak czarna skrzynka tak zwana, która jest naprawdę żółta, rozbicie się pojazdu latającego. A ten pojemnik leży w suchym lodzie, to wszystko jeszcze jest w pudełku styropianowym, to w kolejnym pudełku, no jest to mega dokładnie opakowane. Natomiast możemy być spokojni, bo z tego co wiem, jeszcze po pierwsze nie zdarzyła się katastrofa samolotu, który wiózłby takie wirusy. A po drugie, nawet gdyby zdarzyła się taka katastrofa i ten samolot by się rozbił, to temperatura, w jakiej płonie paliwo lotnicze, jest tak wielka, że żaden najmniejszy wirus by się z tego nie wydostał. No to odetchnęłam z ulgą, myślę, że wszyscy słuchacze, że no coś takiego jak wydobycie się tych wirusów podczas transportu nie wchodzi w grę w ogóle. No nie, jest to naprawdę dobrze zabezpieczone. A też się o to dopytywałam, bo się obawiałam. To znaczy my pod tym względem jesteśmy zabezpieczeni. A czy nasze organizmy, jak reagują nasze organizmy na wirusy? Czy nasz system odpornościowy jest odporny? No nie jest, jak wiadomo. Ale dlaczego nie jest? Jak to się dzieje, że jeden człowiek ma właściwy system odpornościowy, a inny jest za słaby? To w ogóle bardzo różnie przebiega. Czasem jest tak, że nasz system odpornościowy jest tak silny jak system nietoperza. Jak Państwo wiecie, nietoperze to są takie zwierzaki, które są roznosicielem wielu różnych wirusów. I ich system immunologiczny jest taki, że jak gdyby na początku tłucze te wszystkie wirusy, nie daje się rozwijać chorobie, bo to by je zabiło. Natomiast to, w jaki sposób nasz system odpornościowy radzi sobie z wirusem, to zależy zarówno od stanu naszego zdrowia, jak i od wirusa. Dam tutaj Państwu przykład hiszpanki. Grypy hiszpanki. Tak. Grypa hiszpanka zabijała ludzi w sile wieku. Największy pik zgonów był tak mniej więcej między 20 a 40 rokiem życia, kiedy system odpornościowy człowieka jest najsilniejszy. No bo u dzieci jest jeszcze niewykształcony, prawda? A u osób starszych już jest troszkę osłabiony, troszkę zepsuty. Dlaczego więc tak się działo w przypadku hiszpanki, że zabijała tych, wydawałoby się, silnych? Dlatego, że czasem nasz układ immunologiczny zachowuje się tak, jak strażacy, którzy wpadają do domu, w którym palą się sadze w kominku. Więc coś się dzieje, na początku tego nie zauważył. Zaczęła się wiremia i dopiero wtedy ten układ odpornościowy się ocknął i mówi: ratunku, ratunku, trzeba zabijać te wszystkie wirusy. Biegnie i zabija, ale oprócz wirusów zabija także wszystko dookoła. Tworzy się uogólniony taki stan zapalny, więc to tak, jakby strażacy, którzy mieli ugasić sadzę w kominku, zalali nam cały dom, łącznie z garażem i samochodami. Jest to taka nadreaktywna reakcja układu odpornościowego. Tak czasem bywa. W przypadku naszej, znowu tutaj cudzysłów, korony, to jednak ten wirus zachowuje się w sposób bardziej stabilny, czyli jest bardziej groźny dla ludzi, którzy mają ten układ odpornościowy osłabiony. Pani Miro, to ja teraz proponuję króciusieńki przerywnik muzyczny. Na pewno Państwo poznają. Nie mamy się doczekać. Tak, ale tak, chcielibyśmy odpędzić to coś, tak sio, przegonić. No i właśnie pewien muzyk, Mikołaj Rimski-Korsakow, no, wyobraził sobie, jak to by było z pewnym owadem. Posłuchajmy. To taki niegroźny dla nas bzykuś, że tak go pozwolę sobie nazwać. Może obrażam Czmiela w tym momencie, ale są takie fruwające, dość no, mniej sympatyczne stworzenia. Na przykład komary. Jest plaga w tym roku komarów. Czy one też mają jakieś wirusy w sobie, pani Miro? Oczywiście, że mają. Komary, kleszcze, chuj, okropne. I co z nimi robimy? Co z tymi wirusami roznoszonymi przez kleszcze, komary i nowady robimy? No co robimy? Możemy zabezpieczać swoje zwierzęta. To bardzo polecam, zwłaszcza przed kleszczami. Jeśli chodzi o komary, no to stosujmy repelenty. To naprawdę nie są fajne rzeczy. Ponieważ ja puściłam muzykę Mikołaja Rimskiego-Korsakowa, zresztą jeden z najbardziej znanych utworów, chyba na świecie nawet, ale coś nam grozi za wschodniej granicy. Pani pisała... O kleszczach. Tak, o kleszczach, które właśnie są z tamtego kierunku mogą do nas przyjść. Bo my mamy u siebie kleszcze, które owszem powodują zapalenie mózgu, ale możemy się zaszczepić i bardzo to polecam, zwłaszcza osobom, które dużo chodzą po lasach czy po łąkach, tak jak ja, bo ja łażę ze swoimi psami, więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, żeby się przeciwko temu zapaleniu mózgu zaszczepić. Natomiast to zapalenie mózgu nie jest jeszcze takie złe, nawet jeżeli ktoś na nie zapadnie, dlatego że można je tak naprawdę wyleczyć, chociaż lepiej się zaszczepić. Natomiast za wschodnią granicą są kleszcze, które powodują tak zwaną omską gorączkę krwotoczną. I to jest już dużo groźniejsza choroba. można się, oprócz tego, że można umrzeć oczywiście, to jeżeli ktoś wyzdrowieje, to występują u niego powikłania w postaci głuchoty, różnych zaburzeń neuropsychologicznych. Także w Rosji jest taki kleszcz, który przenosi chorobę, tak zwane rosyjsko-wiosenno-letnie zapalenie mózgu. I ten kleszcz występował kiedyś tylko na Kamczatce i w Kazachstanie, a teraz już jest w krajach bałtyckich. Więc mamy go tuż za swoją granicą. Więc mało czasu pewnie minie, a ten kleszcz i razem z tym wirusem będzie u nas. Więc bardzo Państwa proszę, uważajcie, zabezpieczajcie się, używajcie repelentów, bądźcie ostrożni. A jakie są remedia? Wspominała Pani o roślinnych remediach, które są nam wszystkim dostępne, białka roślinne. Jak możemy, no nie wiem, czy zapobiegać, ale no próbować się wzmocnić, prawda? To znaczy, są dwie tutaj kwestie. Pierwsza to rośliny, które są repelentami. Na przykład wrotycz. To są takie śmieszne kwiatki, które mają na sobie jak gdyby takie żółte tabletki. Sok z wrotycza i jak gdyby nawet jego obecność, nie wiem, kilka tych tabletek w kieszeni jest w stanie działać jako odstraszacz. Natomiast druga kwestia to są białka roślinne, które są skuteczne w walce z wirusami, zwłaszcza z tymi wirusami onkogennymi. Bo o tym żeśmy jeszcze nie mówili. O właśnie, to jest kolejny rozdział w To jest kolejny rozdział, w ogóle kolejny kosmos. Wirusy są przyczyną wielu różnych nowotworów. Od takich wirusów jak HPV, który powoduje raka szyjki macicy, też się można na to zaszczepić i też bardzo polecam. Ale też są inne okropne. Na przykład jest taki wirus HTLV, który prowadzi do rozwoju białaczki. Oczywiście jeszcze u nas nie jest tak rozpowszechniony. To jest wirus azjatycki, głównie występujący w Japonii, choć występuje także na Karaibach i w Afryce. Ale on jest i za chwilę go przywieziemy. No tak, teraz to już granic nie ma żadnych, a już na pewno wirusy tych granic nie przestrzegają. I wraz z tym, jak ludzkość zaczęła przemieszczać się, wędrować, no to już chyba nie ma żadnej rady, żadnej pomocy. Nie ma. Jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że ona powtarza swoim studentom: chcesz zwiedzać świat, zostań wirusem. Jest jeszcze taki wirus, przepraszam, trochę postraszę, MCPYV, który powoduje nowotwory skóry. Jest taki wirus Epsteina-Barra, który wywołuje chłoniaki i raka nosogardzieli. I właśnie na te potworne wirusy naukowcy opracowują leki. I te leki są bardzo często oparte na białkach roślinnych, które mają niesamowitą aktywność przeciwwirusową. A czy my jako nienaukowcy możemy takie białka sobie sami serwować? Wiemy, jakie to są? Medycyna ludowa zna w Polsce w każdym razie taką roślinę, która się nazywa jaskółcze ziele. Nie wiem, czy pani redaktor słyszała. Słyszałam, ale nie wiem jak wygląda. Ale także jak skończymy naszą rozmowę, na pewno sprawdzę. Więc jaskółcze ziele. To jest taki kwiatek bardzo niepozorny, żółty. Jeżeli się przełamie jego roślin, jego łodygę, to wydobywa się z niej taki biały, troszkę oleisty sok. I w medycynie ludowej był on używany na przykład do pozbywania się kurzajek. A te kurzajki to właśnie są też powodowane przez wirusy typu HPV, czyli te powodujące raka szyjki macicy. I smarowanie tych miejsc, tych kurzajek sokiem jaskółczego ziela powoduje, że one znikają. Był przeprowadzany taki eksperyment, że zrobiono dwie grupy szczurów. Pani jedna... Miro, my tak? musimy dobijać do końca, ponieważ... Dobrze, tak szybko powiem. Jednym szczurom podawano berberynę, czyli wyciąg z tego jaskółczego ziela, a drugim nie podawano. Jedne szczury zakażono tym wirusem HPV powodującym raka szyjki macicy, a drugim nie podawano tej berberyny. I te, którym podawano, nie zachorowały. No i tu postawimy kropkę. Do innych informacji na temat szczepionek, na temat wirusów i no, wszelkich tematów, które łączą się dalej lub bliżej z pandemią. Ja Państwa bardzo namawiam, żeby po tę lekturę sięgnąć, kiedy tylko pokaże się na rynku. Chodzi o książkę Wirusolodzy, a dzisiaj moim Państwa gościem była Mira Suchodolska, autorka tej książki, publicystka, sekretarz redakcji Dziennik Gazeta Prawna. Ja się z Państwem żegnam. Monika Małkowska, dziękuję Sylwii Hej i Zofii Kruszewskiej za dzisiejszą współpracę. A na koniec ciekawa jestem, czy Państwo odgadną, co to za utwór. Powiem tylko, że to jest Morze Monstrów. To promocja. Narodowe czytanie 2020. Przyjdą do lasu szukać malin obie, jak ci mówiłem. Poradź mi, co zrobię? Jaśmina Polak, Maciej Makowski i Piotr Polak czytają w trójce Słowackiego. Balladyna. Sceny fantastyczne. Muzyka Tomek Wachnowski. Około 11:45. I będzie bonus. Zapraszamy na weekend. Autopromocja. Zapraszamy